Ora 7, gata, începe Kiss Kiss in a Mix, hello Olix. Hello DJ Ang, salutare tuturor, bine v-am găsit. Acum și până la 22 stăm împreună și ascultăm cea mai bună muzică mixată la Kiss, dar mai întâi cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Runda următoare, potul este de 2900 de euro. Plus un telefon, HTC Diamond 2, mâine dimineață în cronică. Apropo de cronică, tot acolo mergem și noi acum. Vă lăsăm cu mixul înregistrat, cu vocile noastre înregistrate aseară. Mergem la cronică, să vă uitați la cronica Cărcătașilor, prima ediție din noul sezon, prima ediție care se întâmplă live, bine, tot sezonul se va întâmpla live, prima emisiune de divertisment din România care se întâmplă live la al 10-lea sezon, dacă nu mă înșel, oricum, foarte, foarte tare. Începem 25 de minute, sper să ajungem până la 7:30, să fim cu toată gașca, Kiss FM acolo prezenți, să încurajăm la prima ediție live de cronica Cărcătașilor. Seara frumoasă, cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss! I could always see the love inside your eyes. Alright. I would feel so beautiful held in your arms. Alright. But it's time to live without you, 'cause I lost the love I had for you. I would feel so beautiful wrapped in your arms. I'm not afraid to everyone. Got to help, but we got to help, yeah. There's no need to cry, yeah. Got to help, but we got to help, yeah. Gotta live that love. You know what I'm talking about? Come on. Avem, sau am ascultat chiar acum, Alexander Bass și Liz Drums. Trebuie să spunem că noi în acest moment suntem în drum spre cronica cărcotașilor și undeva după 19:30 o să ne vedeți live la Prima. Adică o să fim acolo cu toată gașca la Prima ediție de cronica cărcotașilor transmisă live pe Prima TV. Toată echipa Kiss FM va fi acolo în gradene în public. Și ne veți vedea acolo, desigur, o să facem cu mâna. Bună, mamă! Da, astăzi avem o emisiune registrată. Am avut și concursul Kiss Cash. Ăla a fost live. Da, precum ziceam, acum suntem plecați. Să mai spunem? Nu mai spunem, gata. Nu mai spunem, suntem în drum spre cronică. Dar nu înseamnă că transmitem din drum. Nu, asta am tras-o înainte ieri. Bun, Player și Remade. I'm not a superstar, o piesă nouă, nouță. Și foarte, foarte bună, chiar acum la Kiss Kiss in the mix. There's no spotlight shining on me. I ain't no superstar.

You're so beautiful when you look into my eyes. Crazy, go crazy, my mind. Remix, dacă Antonia e însărcinată, Tom Boxer a făcut o piesă cu o fată fresh pe piața muzicală românească. Păi stai mă, n-a născut? Asta vreau să zic, a născut, da. Da, stai, mă și miram. E în concediere maternitate. Mă gândeam că are deja încă un copil. Nu. Bine, Tom Boxer și Alexandra Black, Crazy Girl la Kiss Kiss in the Mix. Pauză scurtă, ne întoarcem în câteva clipe, vreo 4-5 minuțele așa. Înapoi pe Kiss, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Kiss Kiss Remix, l-am întors înapoi la mix și l-am întors cu trei hituri foarte, foarte bune. The Sound of Missing You, Dave Ramone, Club Mix chiar acum urmează. După care DJ Young a pregătit chiar remixul DJ Young la voltaj, mi-e dor de... Și Mossano cu Zingarino vine și el imediat. Trebuie să spunem că avem super petreceri în acest weekend. Mai întâi să spun Olix. Da, vă spun unde este DJ Young în acest weekend, vineri, în Club Glamour din Târgoviște, iar Olix și Dan Fințescu a avut o întâlnire vineri în Club Chocolate din Buzău, deschiderea clubului sau redeschiderea clubului, iar sâmbătă suntem în Piatra Neamț, în Club Scala, de acolo o să și transmitem live cu partidul Kiss FM. Mai multe detalii pe kissfm.ro/partidul, pe... Vă invităm să intrați pe blogurile noastre, mai facem un pic de trafic pe ovidiusrescu.ro și desigur pe olix.ro. Gata! Continuăm mixul, sau, bine, l-am început. Da, hai să-l continuăm, că trebuie, nu? Scoatem lupul din plasă și dăm drumul. Hai, pleacă, mă, ieși, gata. The Sound of Missing You, cea mai bună muzică, se ascultă. La Kiss! Kiss Kiss in the mix. I miss hearing your voice, all the words that you said to me. But now this empty space fills me up and takes over me. And I can't escape it. It always keeps coming back. The sound of missing you. I hear it all around. The sound of missing you. The silence is so loud. You. Sound of missing you. In the mix astăzi, DJ Ang. Bine, Olix in the mix a produs ieri mixul. Olix și DJ Ang vă salută de la Cronica Cârcotașilor. Puteți să vă uitați chiar acum la Prima TV și să ascultați și Kiss Kiss Remix între timp. O să ne vedeți chiar acolo la Cronica, în public, în gradene, împreună cu toți ceilalți colegi DJ de la Kiss FM. Mă crezi că n-a înțeles nimeni nimic de mix, de remix, in the mix, produs ieri, făcut azi, mixat ieri, vorbit alaltăieri. Ideea e să rămâneți cu radioul deschis pe Kiss și să vă uitați la Cronica Cârcătașilor pe Prima TV. Continuăm mixul în câteva clipe, o scurtă pauză, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Remix in the mix! Mix! Are you ready? Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Kiss FM. Gata, continuăm mixul la Kiss Kiss in the Mix, Olix and DJ Young Session. Astăzi suntem rec pentru că ne aflăm de fapt la Cronica, prima ediție de Cronica Cărcătașilor live la Prima TV. Așa că vă invităm să ascultați Kiss Kiss in the Mix, să deschideți televizorul pe Prima TV. Fie că sunteți în mașină, mergeți repede acasă, uitați-vă, este prima ediție a Cronicii Cărcătașilor în direct, care se întâmplă și se filmează în direct pe Prima TV. Deci, cu alte cuvinte, radioul pe mute, televizorul la maxim. Nu, lăsați radio, ascultați-l acolo, faceți audiență și când vă sună aia de la audiență, spuneți că ascultați Kiss FM și atât, nu alt radio, nu altceva. Care e radioul tău preferat? Kiss FM! Scutul-o, mămică, shake it, mama! Ascultăm cu The Boxer și Antonia la Kiss Kiss in the Mix. Imediat ne întâlnim și cu Alexander Bass, Privacy și Disco Romancing de la Elena. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Everybody! I'm ready! Shake one time your mama love you, shake one time your mama love you, shake one time.

relax, let me say hello. Take a chance, get out of order. Tonight is all we've got, got. Tonight is all we've. I'll give you what you need to say. So every boy says te amo. Cause I know where to go. Podcastul Kiss FM, pe, nu, podcastul Kiss Kiss Remix, mai exact pe www.kissfm.ro/kkm. Acolo puteți să și ascultați online emisiunile noastre înregistrate, emisiunile din zilele trecute. Și tot acolo puteți să și descărcați emisiunile, de fapt, toate le puteți descărca și să le luați cu voi în mașină, în concediu, în vacanță, la muncă, pe MP3 player, în microunde, nu știu, puteți să le luați oriunde, să faceți ce vreți voi cu ele. Ideea e că puteți să descărcați Kiss Kiss in the Mix. Ultima fiță să descarci Kiss Kiss in the Mix pe televizor. N-ai auzit? Pe da, player. Pe pickup. Pe ce asculti? Pe pickup. Mi-am luat o mașină de făcut viniluri. Continuă mixul! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! I take you high. I'm gonna take you high. I know you do. That's why whenever I come around, she's always Kiss Kiss in the Mix, momentul promovării. Dar fii atent ca la cinema, știi? Ca la trailere. În acest weekend. Stai un pic să tăi muzica, stai așa. În acest weekend, partidul Kiss FM live on tour. Acum zi tu de unde? Vineri, Club Chocolate Buzău, iar sâmbătă, Club Scala Piatra Neamț. În vreme ce DJ Young in the mix. Nu, pe bune, nu așa zic că ea la promovări. Ba da. DJ Young în Club Glamour în Târgoviște în această vineri, după program imediat. Powered by Kiss FM. Gata, continuăm mixul. You're a devil in disguise. Avem Deep Central. Imediat, hai. Kiss și Camelia, The One și... Sexy Girl de la Heaven and Glens. The one.

Kiss Kiss in the Mix și o piesă cu niște versuri foarte simple. All the girls want to na na na. E un fel de cenzură, așa, toate fetele vor să na na na na. Oare ce vor fetele? Asta e întrebarea. Că nu pot să mă gândesc la ora asta, deci nu vine în cap. La ce se referă fetele de la Heaven când zic all the girls want to na na na? Oare la ce? Nu vom ști niciodată, dar putem să le sunăm mâine în emisiune să ne întrebăm. Doamne, doamne, câtă imaginație. Bine, hai să continuăm mixul cu o mică pauză. Mixăm reclamele în câteva clipe. Rămâneți cu noi, cea mai bună muzică. Se ascultă La Kiss. Back to the mix. His Kiss in the mix. Back to the party. Kiss Kiss in the Mix, ne-am întors la mix. Avem 3 super hituri mixate chiar acum. Începem cu Cheryl Cole, Parachute. După care Justify Sex, noul single Dumbolan vine la Kiss Kiss in the Mix. Plus Andreea Bonică, Love in Brazil. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss Kiss in the Mix. this is the sound of love. When a human nature feels the sound, would tear it down, then justify. gata, câteva minute înainte de ora 9 urmează piesa Non-House de la ora 9, ca în fiecare seară, după care 55 de minute de mix neîntrerupt de muzică. DJ Young și Olix împreună cu voi, ne vedeți în același timp și live la Prima TV, la prima ediție de Cronica Cârcotașilor live. Ne întoarcem imediat, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Mâinile sus toată lumea! Are you ready? Kiss FM. Noua Fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. I am done smoking gun. We've lost it all. The love is gone. She has won. Now it's no fun. We've lost it all. The love is gone. And we had magic. And this is tragic. You couldn't keep your hands to yourself. I feel like a world's been infected. And so Kiss in the Mix. Back to the party. Back to the Hey, hey, Kiss Kiss in the Mix, gata, am început ultima oră de mix de astăzi. Olix and DJ Young in session. Avem Stromae, Alor un Dance, varianta Nick Camarera Remix. Am pregătit-o și pe Andreea împreună cu Petru Casanova, cu Selfish Love, remixul Gregor Salto Remix, după care Andy și Stella vin cu Happiness și... Și ne tărim cu multe alte super hituri în aceste 55 de minute de mix neîntrerupt de absolut nicio reclamă. DJ Young și Olix, voi, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Here we go. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel. Alors tu te bouges plus les oreilles. Et là tu cries encore plus fort. Mais ça persiste. Alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Alors on danse.

Young, Make the Sound on Kiss FM, genul programului Playback. Playback. Da, astăzi un pic înregistrat pentru că ne puteți vedea live împreună cu toată gașca de DJ de la Kiss FM. Ne puteți vedea pe Kiss, nu pe Kiss, pe Prima TV la Cronica Cărcătașilor, la prima ediție din acest sezon. Tot sezonul o să fie live, așa că repede uitați-vă la Prima să facem audiență. Alex Vela merge în mixul de acum, Don't Say It's Over, Constantin Club Mix și Vejo Bonito, imediat Big Eyes împreună cu Outfit. Quiero ser a mi niña. Yo te di, te quiero, mi cosas aún. No tanto amamos. Quiero beijar bonito. Eu quero beijar tendre. Como se sente o meu coração. No tanto amamos. Vejo bonito, quero ser a minha. Kiss in the Mix. Un remix a lansat în premieră și în exclusivitate la Kiss FM DJ Tania și Chris Feleș la Starchild și Sarah's Inc. Lick Shot. Continuăm mixul cu Residence DJs împreună cu Frisco, Lovely Smile. Vine și una mai veche de la Velvet Chemistry, apoi noul single oficial, Alexandra Stan, Mr. Saxo Beat. Numai hituri, numai piese bune mixate la Kiss Kiss in a Mix. Nu uitați și de podcastul Kiss Kiss in a Mix, www.kissfm.ro/kkm. Vineri, DJ Young in a Mix în Club Glamour Târgoviște, iar partidul se află vineri în Club Chocolate din Buzău. Nu transmitem live vinerea, trebuie să spunem și să menționăm asta. Vineri pe radio sunt colegii noștri de la Kiss FM Club Mix. În schimb, o să înregistrăm petrecerea și o să puteți să o downloadați de pe kissfm.ro/partidul. Iar sâmbătă suntem live din Club Scala, Piatra Neamț. Lovely Smile chiar acum la Kiss. Single Alexandra Stan, Mr. Saxo Beat la Kiss Kiss in the Mix with DJ Young and Olix de la 7 Fix Every Night. Every Night, de luni până vineri, ne-am întors ieri, mi-aduc aminte că am încheiat emisiunea cu un mix sample de la mare. O să mai punem bucățele din astea mici de la mare. Apropo de piesa care urmează, trebuie să spunem că tot la mare am lansat-o și sâmbătă eram într-un club. La 4 dimineața terminasem deja programul, iar un băiat era insistent: PC Song, PC Song, PC Song. Bine tare, punem PC Song și l-am ascultat. De fapt, i-am ascultat pe băieții și fata de la Cupido Level cu The PC Song. Asta ascultăm și noi acum. Urmează Winos, Mic Americano și ultima piesă de astăzi, Deep Central, Music Makes Me Free, pe finalul mixului. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Come on! London Music presents to you Cupido Level with a pretty song. Listen, boys and girls. Versace collector, Louis Vuitton and Louboutin, the mall ambassador.

Dacă azi am fost împreună cu toată echipa Kiss FM live, la prima ediție live de Cronica Cărcutașilor la Prima TV, mâine o să ne întoarcem noi live la Kiss Kiss in the Mix. Împreună cu toată echipa Kiss FM la Kiss Kiss in the Mix. Ar fi tare să-i toți DJ-ii și tot radio-ul aici la noi în studio, să ne facă puțină galerie, să ne simțim ca la mare. Ovidiu, se termină piesa, așa că e timpul să ne terminăm, să terminăm și noi emisiunea. Mâine o să fie joi, DJ Young in the Mix la butoane, pregătiți-vă. Seara frumoasă, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss.